السلام و رحمۃ اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستان تیرے سر ہو جلائی ہو, آستان تیرے سر ہو جلائی ہو, اور جان جہاں تو بھی تماشائی ہو, رے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. اس کی قسمت سے فدا تس شری کی راہ, اس کی قسمت سے فدا تس شری کی راہ, خاک تربا پہ جسے چین کی نیند آئی ہو, خاک تربا پہ جسے چین کی نیند آئی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب تماشائی ہو, اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, دل ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت جب انجمن آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. شائنائی ہو پھر تو قلبت میں عجب انجمن آرا ہو یہی منظور تھا قدرت تو کوئی سایا بنے من زور تھا قدرت کو کیسا بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ہو ایسے یکتا کے لیے یکتا ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ سنا ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہو کبھی ایسا کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کلن کے صدقے ہاتھ کے پھیلن سے پہلے نبی کا ہاتھ کے پھیلن سے پہلے نبی کا ہو دل ہو یاد تیری گوشہ سنائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرا ہو بند جب بند جب خواری آنکھیں بند جب خواری اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا انجمن آرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو را جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے تو نافرمانی کھلی، تمہارے تو ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، آقا ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا دے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، زمین تھوڑی سی سے بغض پر اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی سے بغض پر اپنے کوچے لگا دے میرے پیارے میری بیٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری بیٹی بھی ٹھکانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، پلٹتا جو سکھ دیتا ہے نصیب اس کا، پلٹتا جو سکھ کرے گا پھر قضا سے بہتر یا سے پھر جانے سے ارے گا پھر قضا سے بہتر یا سے پھر جانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے بلا خانہ پھرے کب تک ذلیلوں در در بے ٹھکانے سے پھرے کب تک ذلیلوں در در بے ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے نہ پہنچے ان کے قدم کچھ حسن عمل ہے نہ پہنچے ان کے قدم کچھ حسن عمل ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے نہ ہو جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی بات ان کے آستانے سے میرے تم گھر روشنی ہوگی میرے تم گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی آقا میری قسمت جگا جاؤ مدینے مجھ مدینے مجھ فرقت مٹانا ہے کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کب آقا مدینہ میرے در پر حاضری ہوگی آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی بنا لو اپنا مستانہ بنا لو بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی ہمیں بھی اس مل جائے شفا قدموں میں آنے کا ہمیں بھی اس مل جائے شفا قدموں نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی میرے تم خواب چلو محشر فرشتے چلو محشر چھپاتا من میں لو سرور سزا ورنہ کڑی ہوگی چھپاتا من لو سرور سزا ورنہ کڑی ہوگی تشریف لائیں گے لبوں پہ نعت شام انبیاء اس دم دم سجی ہوگی لبوں پہ نعت شام اس دم دم سجی ہوگی میرے تم خواب میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا شدار پور کی ذمہ داری ہے اس لیے میں کہتے ہیں باپا شدار پور سے ناراض ہے کام یہاں پر نہیں پڑے گا جو کام کرتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہوں کام بڑھ جائے اللہ کو کامیابی بہت بہت پرانے وعلیکم السلام روزہ رکھیں گے کل اسی جو ہے انداز اللہ اللہ برکت صلوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ایک مرحبا چلے گے شاہ ابرار کے پاس مرحبا چلے گے شاہ ابرار کے پاس اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش بدکار کے پاس پیش کے لیے کچھ مبارک ہو مدینے کا سفر چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس دو کی بھلائی کا سوالی بن بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا دربار کے پاس شاہ یہ مدینے کا بڑے دیوانہ ایک بھکاری ہے کھڑا تو کے شہادت کا یہ منگتا مولا ایک بھکاری ہے کھڑا تو کے دربار کے پاس قبر اپنا غم یا شہ دیا دیجیے چشم نم یا خدا دیجیے اپنا غم یا شہ دیا دیجیے چشم نم یا حبیب خدا دیجیے چاک سینا شگ دو سرا دیجیے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے مجھ کو آقا در پہ بلوا جلوا دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے التجا مجھ کو عطا اس تو فیلے بلا لو ویسو رضا اس تو فیلے بلا لو ویسو رضا آنسوؤں کا خزانہ شہادی پہلے بلا لو ویسو رضا آنسوؤں کا خزانہ شہادی جیے سوزے الفت ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے ہاتھوں ہاتھ کون دو دن بارہ دن بارہ دن والا کب سفر کریں گے کنفرم اچھا کنفرم کر رہے ہو تو پھر ملاقات نہیں ہو سکی ہے ان کی تو پھر تشریف لیں دو اسلامی بھائی یہ خود اپنے آپ کو اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں اور دوسرا کون ہے اسلامی بھائی بارہ دن والا اگر نہیں ملا تو مل لیجیے مدینہ کب سے یکم محرم کو بارہ دن تیس دن تیس دن وعلیکم السلام گلی لگتا ہوں آئی لو یو بابا جان آئی لو یو بابا جان واپس مدینہ میں بلاؤ بابا جان بول لگا ہوں کوئی چیز میں بابا جان بارہ ماہ کی بھی لگا ہوں سلیم بھائی آپ یہاں آ جائیں تاکہ وہ ترکیب مضبوط نہیں میں نے اجازت دی ہے سلیم بھائی جس کو پاس کریں گے وہ آئے گا بابا جان کشپ کا بھی دعا کیجیے گا بیٹا مونچھیں بڑی مونچھیں آنکھوں کے ابرو جیسی اچھی امامہ بھی آ گیا گوشت فروش بھی ہے ماں باندھ کے گوش بیچو گے پہاڑے اڑے نہیں کرنا پھر ان شاء اللہ نہیں بابا جان کمی ایجوکیٹڈ کہاں ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں اچھا اچھا جمیل کے ساتھ مرحبہ. ہاں تو اس کا ساتھ دو یار. امام زلفیں مدنی حلیا رنگین شاہی خلاص. پھر تو کوئی باہر آ کے پھر 30 دن کرو گے تو مدینے کی تصویر ملے گی. کیا خیال ہے یا گوش پاک مدینہ شریف کی تصویر. اب تو بارہ ماہ پکے ان شاء اللہ. وعلیکم السلام. ہوائی باتیں ہوائی سلو تاریخ جو جو دینا کیا کرے موجود کیا کرے وہاں بھی تو تاریخ ہی دیتے ہیں نا. بابو آپ سے ایک سوال کیا تھا میں نے, اس میں تھوڑا شرم گاہ کا ورڈ یوز ہو گیا تھا. شرم کی جگہ آپ نے شرط کہا تھا جو ہونا تھا ہو گیا. حرج نہیں یہ تو اس کے طواف کی کیسے اچھا روزانہ علاقہ دورہ لیکی کی دعوت آپ کرتے ہیں. اچھا ہرم دا کو سلام بولو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بابا دم بھی فرما دیں اور مدنی کام کا جذبہ ملے دنیا و آخرت. آمین اللہ دنیا و آخرت کی خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیلے مت اری بابا کن پورا گھر تاری الحمد للہ بچے تک ماشاء بچے جمیل بھائی شداد پور تھے شکیل بھائی خلیل بھائی وغیرہ پرانے تاری الحمد للہ. سلام بولنا ہے ان سب کو. بارہ دن پہ سفر ہے نا یکم محرم گاڑی کی استقامت مدینہ مدینہ مدینہ یہ وہاں سے جو بھی تے ہوگا وہاں سے مدینہ مدینہ یہاں سے تے نہیں ہوگا وہ سلیم بھائی کھڑے ہوئے مدینہ باقی سارے بیٹھ جائے تو آسانی رہے گی. شروع نہیں کیا کر لیا کہاں سے کیا ابھی پورا شروع ہی نہیں کیا. اچھا ماشاء اللہ حفظ ہو گیا اس کو پھر روز کی ایک منزل ہو جائے یا کم از کم ایک پارا ہی ہو جائے روز کا. بالکل نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں چلے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ کو دنیا دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کو سرسی میٹھی نظر چاہیے. ہاتھ اٹھتے ہی برآہ مدعا ہاتھ اٹھتے ہی برآہ مدعا وہ دعا سچا یا حبیب اللہ عاشقاں نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سارے گھر جائیں گے عاشقاں نبی کے دل کی صدا سبز گنبد کے سارے بڑھتا رہے عشق میں تیرا ہے سکھ بڑھتا رہے عشق میں تیرا ہے مضطرب قلب اور چشم تیرا چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے رات دن عشق میں تیرے تڑپا کرو یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے رات دن جگر چاہیے یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا یا خدا جسم سے جان جب ہو جدا چل جائے یار پیش نظر چاہیے اللہ علیکا یا حبیب اللہ بس مدینے میں دو زمین دیجئے اور کچھ نہ شہر پہلوں پر چاہیے ہم اپنے آقا پر ہو نگاہ کرم اپنے آقا پر ہو نگاہ کرم اپنے آقا پر ہو کرم بار بار اپنے آقا پر ہو کرم بار بار توبہ کا بار دیگر چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیوں کا سر مدینے میں ہے سب مدینے میں سارے نبیوں کا سر مدینے میں کر مدینے میں رہ، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں رہ، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں رہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، کیا ہوا ہے مدینے میں ہے، سب فضا بھی مولا مدینے میں ہے، جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند، دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، صلی اللہ علیہ اللہ، مدینے میں ہے، سارا دیوانہ قبر ہے، اس لیے شاہ کی خبریں انور مدینے میں ہے، نور کی دیکھو برسات ہے چار سو، نور کی دیکھو برسات ہے چار سو، سما کے مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ یا حبیب اللہ، ہجروں مدینے میں ہے، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی، موت بھی کیف آ مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، اپنی منزل سے مدینے میں ہے، بھول جاؤ تیرے کی سب رونقیں، وہ سماؤ پرو مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افضل مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، دشمنوں کے لیے سمجھنا مجھے میرا مدینے میں گئے سیا شیا سیا شیا لویا تو سمندر مدینے میں گئے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے لطف جنت سے بڑھ مدینے میں گئے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے شفاعت میں شکر مت کرو سائیو شفیع روز محشر مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا کفر مدینے میں ہے چل مدینہ جس کا گھر میں مدینے میں ہے چل سبز گنبد کا منظر سبز گنبد کا تارا بن منظر تجھے کس قدر کیف مدینے میں ہے سارے نبیوں کا مدینے میں ہے سب رسولوں کا فصل مدینے ہے چھ مدینے کے دو اجازت مجھے مدینے کے دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پیلا اولا کے جامع الفت پیلا اولا کے جامع الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں ایسی قسمت اگر نہیں ایسی قسمت صدا حضوری کی پالت اگر رولا مجھ کو تمہاری فرقت رولا مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی لگا میں آگ ایسی قرار الفت رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے والی جا میں نام پر تیرے والی جا میں عشق میں تیرے سر کٹا میں نام پر تیرے والی جا میں نام پر تیرے والی جا میں عشق میں تیرے سر کٹا تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غصے جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے شہادت نبی رحمت شفیع امت ہر ایک لمحے ہر وادی کا صدقہ ہر ایک لمحے ہر وادی کا صدقہ تجھے نبی رحمت شفیع امت امام احمد رضا کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ نبی